Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Bob Dylan na Dzień Dobry, dziś w budziku w wykonaniu Stonesów, rzecz jasna. To na Dzień Dobry. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 4:00 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś naprawdę niezwykłą. No, powiedzieć przedświąteczną to nic nie powiedzieć. Paul Bridges, Fiona Apple i Matt Benninger. 7 o'clock news. Silent Night. spacewalk when they ventured outside the International Space Station to replace a power controller. In Dallas, Texas, Amber Geiger has been found guilty of murder. Geiger, a white off-duty police officer, claims she mistakenly entered the apartment of her upstairs neighbor, Philip and John, because she was distracted by her sexting with a fellow officer. Geiger claimed that upon entering the apartment, she felt fearful for her safety and felt justified in drawing her service revolver and shooting John dead. Geiger has been sentenced to 10 years in prison. The Supreme Court is reviewing a Louisiana law that would effectively end women's access to abortion. The law is seen as a first step by evangelical conservatives toward the possible reversing of Roe v. Wade flies in the face of public opinion. The health and safety of women across the nation, particularly those of lower income homes, are especially vulnerable. Mick Mulvaney, the acting White House Chief of Staff, threw the Trump administration's defense against impeachment into disarray on Thursday when he said that the White House would help nearly $400 million in military aid to Ukraine to further President Trump's political interests. And that's the 7 o'clock news. Ale nie tylko, jak słyszeliśmy, 7 o'clock news, to było także, a może przede wszystkim Silent Night. W naszej dzisiejszej piosence dnia kilkukrotnie do usłyszenia. No nie po 7, a po 8.30 w porannym piątkowym zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 7 po 4. Jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co mam. Przekaz Wonky One. To był taki taneczny dziada rap. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No, to państwo wiedzą, o co chodzi. Tak, tak, ostatni raz w tym tygodniu i ostatni raz w sezonie jesiennym. Bawimy się właśnie w to, co nazywamy kto pierwszy, ten lepszy. Troszkę inaczej w budziku to brzmi, ale to za chwilkę wiadomo. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 71335, a nazwa tejże konkurencji trzy szybkie ciach ciach. Into the disco scene. Już pozamiatane. I już po wszystkiemu. Bardzo się cieszę, że te pierwsze sygnały od państwa już napłynęły. Pan Grzegorz z Wałbrzucha podpisuje listę obudności w pierwszym sygnale mailowym. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo, co tu dużo mówić. Idą święta, trzeba karpia złowić. Idę. Tak napisał pan Mirek z miasta Łodzi. A nie wiem, czy przy tym poławianiu karpia też będzie słuchał budzika. Miejmy nadzieję, że tak. Panie Mirku, jest pan pierwszy SMS-owo dziś. Serdecznie gratulujemy. A telefonicznie pan Andrzej z Metalowej Kolbuszowej także śle przedświąteczne życzenia. Pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, brawo, brawo. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy korespondencji, bo nasłuchuję, podglądam, podczytuję już za kilka chwil. Za moment także bardzo dobra, radosna wiadomość z naszego trójkowego ogródka. wszystko co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Zazwyczaj o tej porze rozpoczynamy nowy dzień, 20 minut po godzinie 4, tak, w budziku. Taka jest tradycja. Ale nim na dobre rozpoczniemy nowy dzień, bardzo dobre informacje. Ta informacja napłynęła do mnie o 21:49. Naszemu redakcyjnemu koledze, Patrycjuszowi Wyszce, urodził się syn. Antek jest już z nami, wszyscy cali i zdrowi. Bardzo się cieszymy. Do Antka życzenia. By dał trochę rodzicom pospać. Kasiu, Patrycjuszu, serdecznie gratulujemy. Dip, trip, dip, fantasia.

młody wiatr pędzi cud chłód. I nie ma czasu na miłość już, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół zburzone morze tylko twoja dłoń stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół zburzone morze tylko twoje. Dziś oprócz ciebie wiem, nie mam nic. Europa Wschodnia będzie pod wpływem rozległego wyżu z nad Ukrainy, pozostałe obszary kontynentu pod wpływem układów niskiego ciśnienia i od zachodu Polska zacznie dostawać się pod wpływ głębokiego i rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich. Z południa napłynie, uwaga, ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Coś nieprawdopodobnego. 20 dzień grudnia. Raz, że ciepłe, dwa, że zwrotnikowe. Po 4:30 sprawdzamy szczegóły pogody. Dziś ma być w miarę pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Najwięcej tychże zachmurzeń na północnym wschodzie. Ale uwaga, do południa możliwe liczne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na północy i w centrum kraju. Na północnym wschodzie, uwaga, nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Teraz koło -1, około zera, właśnie na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach, w centrum kraju, w tym na Mazowszu, 4-5 stopni, ale lokalnie na krańcach zachodnich do 6, na Dolnym Śląsku nawet do 11 stopni. To teraz. W ciągu dnia wiatr będzie słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, głównie na południu, w Sudetach do 90, w Bieszczadach do 110, a wysoko w Tatrach do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a temperatura do góry w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju około 10-11, na południu do 14, lokalnie 15 stopni powyżej zera. Chciałoby się powiedzieć, ech, panie od pogody. Cośmy sprawili tym cyklem. A takie było założenie, by podnosić na duchu, by było nam przyjemniej podczas tej jesienno-zimowej słoty. Tak, tak, pamiętam, pod koniec lata, na początku jesieni, tak zapowiadaliśmy nasz cykl spotkań z utworami około 5-minutowymi, by była to jesień na piątkę. Nic dodać, nic ująć. Jesień się kończy, za chwilkę zima, a w naszym cyklu, jak nic, od 5 do 15 stopni. Na zamknięcie cyklu jesień na piątkę, Afryka. Thank you. I co pan narobił? Ja nic, powiedziałbym, ja tylko pociągnął. Człowiek sobie tak coś wymyśli, coś tak chlapnie nagle, że ta jesień, że smuteczki, że coś byśmy z tym zrobili, żeby to było naprawdę tak, jak być powinno, na piątkę jesień. No i masz ci jeszcze dosłownie dziś, jutro, w sekundach tego dnia będzie ubywała już od przyszłego tygodnia. Może nie jakoś z kopyta, bo tam minutkę przybędzie, ale jednak to już zupełnie inne odczucie, że tego dnia będzie przybywać. Powolutku, po cichutku zamykamy nasz cykl jesień na piątkę. A co wydarzy się zimą? O, taką zimę sobie wymyślił pan od pogody i my muzycznie wspieraliśmy go, że jak słyszeliśmy dziś nawet do 14-15 stopni na południu kraju. Na zamknięcie tejże jesiennej uczty muzycznej Toto i Afrika, bo ciepło za oknami, 20 dzień grudnia, jestem pełen zachwytu, przynajmniej ci, którzy lubią. Troszkę jest tych ciepłolubnych w naszym kraju, stęsknionych słońcem, mogą się cieszyć na Dolnym Śląsku do 10-11 stopni. Teraz za 21 minut piąta, ale nim to, co za oknami tak naprawdę będzie przypominało prawdziwą zimę, tak podejrzewam, bo i podejrzałem prognozy pogody, to święta, święta tuż, właściwie to ostatnia prosta. I mamy dla państwa od Ani Rusowicz i od Adama Nowaka raz, dwa, trzy przepięknie wykonane, świąteczne, choć trudne życzenia. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko. Śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko. Ależ dziś punktualny budzik, godzina 4:44. A jak Ania i Adam z trudnymi przedświątecznymi życzeniami. No i życzenia także od Państwa. Bardzo się cieszymy i pięknie dziękujemy za korespondencję przedświąteczną. Mnóstwo życzeń i pozdrowień. Kłaniamy się Państwu i bardzo dziękujemy za tę życzliwość o tak nieprzyzwoitej porze. Już między innymi pan Adam z Jarosławia na słuchu za oknem 4, prawie 5 stopni powyżej zera. A dziś razem z budzikową rodzinką przebiegniemy 10 kilometrów i to w szybkim tempie. A niektórzy słuchając dopingują. No może jeszcze pod kordełką, może już za kółkiem w drodze do pracy, czy właśnie w robocie za fajerą. Takie rzeczy z budzikiem. Raport pogodowy z Olecka. Temperatura 1 stopień, gęsta mgła, widoczność około 50 metrów. To z Mazur Garbatych od pana Łukasza. Sygnał drogowo-pogodowy. Na dzień dobry także nasza wierna słuchaczka pani Beata informuje, że trzeba uważać, bo mgły również w centralnej części kraju. A oczywiście uważamy nóżka z gazu. Sygnał od pani Mirki. W Sandomierzu 7 stopni i zapowiada się ciepły. Bardzo ciepły jak na tę porę roku jest dzień. Kiedyś z Krakowa, teraz z Rybnej. Ciemno, ale ciepło. To od pani Beaty. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał od pana Piotra z Radomia, gdzie dziś same plusy. 3 za oknem, 3 w uszach i nie 3, a 5 do zrobienia. Jeszcze snosi na początek. No to taka zachęta muzyczna dla tych, którym się niespecjalnie chce. No ale przecież wiemy, że zdaje się ta mniejszość w większości. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego również na słuchu podsyła karteczkę elektroniczną świąteczną. Dziękujemy. Pan Paweł z Łosic daje 3 z plusem i pogoda jak znalazł. Do tego by z kijkami także się ruszyć. 9 stopni i dosyć mocno wieje, ale nie pada. To pani Iwona z Nysy. Ostatni dzień w pracy przed świętami również podsyła wspaniałych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Życzenia dla naszej budzikowej społeczności. Pan Tomek parzący kawę jest na posterunku. Gdyby trzeba było, to oczywiście jest w pogotowiu. Szybkie sygnały z trasy gazetowej. Mokro, bezwiecznie i aż plus 8. Aż się wierzyć nie chce. Za kółka tak wierzyć się nie chce panu Mikołajowi z Kościana. Szaleństwo pogodowe. To raz, szaleństwo przygotowań świątecznych w toku. To dwa. No i do tego 11 stopni w Opolu. To teraz. No troszkę może martwić ta temperatura. Gdzie trzymać bigos, skoro na balkonie tak ciepło? Cieplej niż w lodówce. No a w lodówce miejsca brak. To poranne przemyślenia przedświąteczne pani Moniki. W Krakowie 7, choć również pod Krakowem było plus 1, a różnica odległości ledwie 4 kilometry. To od pana Andrzeja z okolicy, który zapuścił się dziś ciastkowozem w te właśnie rejony. Pan Remek Szczęściarz-Żeradowski również na budzikowej rywalizacyjnej ścieżce, a na ścieżce swojej w locie do Warszawy od południa spokojnie i plus 5. No taka wiosna u progu zimy. Ta informacja od pana Sebastiana. Pani Ela z Opola daje dychę. Człowiek to się rusza, szykuje do pracy, ledwo dycha, dyszy, ale piątek, piąteczek, piątun jakoś tak podtrzymuje na duchu. To nasze cotygodniowe zawołanie. Podpisana z nocnego pociągu lista obudzności gdzieś między Krakowem a Suchą Beskidzką w drodze na narty do Białki Tatrzańskiej. To od pana Darka. No i to zdaje się, pan Darek jest bohaterem dzisiejszej tej części korespondencji. Na narty. No, z perspektywy warszawskiego okna tu przy Myśliwieckiej brzmi dość abstrakcyjnie. Jeśli troszkę spóźnione, panie Darku, acz szczere życzenia, to proszę przyjąć gdzieś między Suchą a Krakowem w drodze na nart. Udanego szusowania życzymy. 11:05. When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close. And when the space is all you need, I can let you go. And if the spark in your eye goes out, I can be your glow. Bringing you home, yeah, bringing you home. I see your hurt, I feel your pain. All lost in the rain. I've walked that road, I felt that shame. No place is home, but times they are changing. This is our sanctuary. You can slow me down, 'cause we both know that the world's turned cold, and I just need you now. Keep holding on. You see my hurt, you feel my pain. All of our dirt is washed in the rain. You've walked that road, you felt that shame. No place is home, but times they are changing. Washed in the rain, we walked that road, we felt that shame. The times they are changing. Na dzień dobry. Na dzień dobry także sygnał od pana Łukasza, boksującego się z poranną rzeczywistością z trasy Gliwice-Słowacja. Pozdrawiamy również, odwzajemniamy te najlepsze życzenia przedświąteczne. No właśnie, to jedną nóżką w kraju, drugą za granicą, więc niedaleczko od nas we Wiedniu, 7 powyżej. I pozdrowienie od pana Stefana. Z krainy deszczowców pan Artur z Northampton, mokro 9 stopni, no i sobota. Błyśnie słońce, to już jutro. No i zapach choinki, znaczy w domu tylko czekać na świąteczne specjały. Brisbane także jest z nami i już się gotuje świątecznie. Pierogi na blacie, pierogów 100 stopni, 32. Pani Paulina, kłania się nisko. No tak, tam upały i pożary, więc proszę się trzymać świątecznie w takim też dobrym nastroju, czego życzymy. No a przecież rzut kamieniem czy beretem od Australii, Nowa Zelandia, z Christchurch, także pani Iza. O tym, że te świąteczno-noworoczne wakacje trudno będzie słuchać budzika, ale te życzenia z drugiego końca świata także otrzymujemy. No i z Wysp Brytyjskich od pana Wojtka z Manchesteru, z nocnej zmiany. Również kłaniamy się nisko. Przedświątecznie, a proszę bardzo, na 5 minut przed godziną 5, Karp. Dobre sobie dla mnie gwiazdka, to jak palec w dziurce gniazdka. Czy być mogą piękne święta, gdy świadomość całkiem śnięta? Jak się cieszyć prawdą smutną, że gdy przyjdą, to łeb utną. Miast w objęcia wpaść dziewczyny, wpadnę w łapy żelatyny.